așa-mi tras și ai necaz, necaz, necaz de mii copil, așa-mi tras măi. Tot cu lacrimi pe obraz, de mă mir cum mai sunt azi măi. Și nu mă doare, dar nu-mi e de lăcrămioare, că le șterg și nu mă doare, ci mi-e milă de obraz, rămâne frip și ars mă. Plânge inimioara în mine, n-are cine să-mi o aline. Plânge inimioara în mine, n-are cine să-mi o aline. Că cuiuce l-am avut, supărată nu m-a vrut mă. Ne-aș mai trăi, dorul nechide n-ar fi măi. 10 ani aș mai trăi, dorul nechide n-ar fi măi. Și m-aș mulțumi cu 5, de-ar fi și neca pe aici măi. Și m-aș mulțumi cu 5, de-ar fi și neca pe aici măi.